تو دوسری چیز اس آیت میں قابل توجہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے دکھاتا ہے کہ جو ہم سے پہلے گزر گئے. یحدیکم, خدا سے راستہ دکھاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. کس کی؟ سننا, طریقوں. سنن سنتن کی جمع ہے, وہ طریقے جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں. اور سنن الذین من قبلکم سے کون سے طریقے مراد ہیں؟ خدا پرستوں کے طریقے. صراط الذین انعمت علیہم والوں کے طریقے. یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں, اور یہاں آپ کوٹ کر سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کی وہ آیتیں, اہدنا صراط المستقیم. بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. آپ بھی مانگتے ہیں نا یہ دعا دن میں, کم از کم 17 بار تو مانگتے ہی ہیں نا کہ اللہ سیدھے لوگوں کے راستے دکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی چاہتے ہو, آؤ پھر میں تم کو دکھاتا ہوں. یہدیکم سنن الذین من قبلکم, یہاں پھر لفظ سنن پہ غور کر لے, راستہ بتاتا ہے. جیسے وہاں صراط الذین انعمت علیہم, جن طریقوں پہ جن راستوں پہ وہ چلے اور اللہ کے پیارے بن گئے, تم بھی انہی راستوں پہ چلو گے تو رب کے پیارے بنو گے. ہمارا حال کیا کہ پلو پکڑتے ہیں, اللہ کسی اللہ والے کا نام بتا دے, اس کی چوکھٹ کو لگ جاؤں, اس کا پلو پکڑ لوں, اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤں, اس کی بری پیری مریدی کر لوں. کا نہیں, سنن. اور وہاں کیا ہے؟ صراط, راستوں پہ چلو. کیا بات سمجھ آ گئی؟ کہ تم بھی کر سکتے ہو یہ کام اگر تمہیں کوئی ایسا اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ تمہارے لیے روشنی کے مینارے بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ تمہارے سامنے ایسے ہیں کہ جو تمہیں منزل کے نشان دکھاتے ہیں. تو تم ان لوگوں کی شخصیتوں کے ساتھ مت چپکو, تم بھی ان راستوں پہ چلو, انہی طریقوں پہ چلو. یہ لوگ کون ہیں؟ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, الذین من قبلکم کون لوگ ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا مقام تو ہے انبیاء کرام کا, کیونکہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا. تو گویا کہ یہاں ایک دعوت دی جا رہی ہے, اور وہ کیا؟ کہ نبیوں کے طریقوں پہ چلو, نبیوں کی زندگیوں سے سیکھو. وہ کیا؟ اللہ نے ہر دور میں اپنا پیغام اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا. جب تک وہ موجود رہے خود وہ رول ماڈل تھے, جب وہ چلے گئے تو کتاب میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا. قرآن پاک کے جتنے بھی قصے ہیں جہاں انبیاء کرام کا ذکر ہے, نیک لوگوں کا ذکر ہے, تو یاد رکھیے وہ اللہ کے اسی ارادے کی تکمیل ہے. آپ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر سنتے ہیں, حضرت ابراہیم, نوح, شعیب, ہود علیہ السلام, سب کا ذکر ہوتا ہے. دل میں تو آتا ہی ہے نا کہ آخر کیوں اتنا ذکر کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ تم بھی انہی طریقوں پہ چلو, تم ان کے قدموں کے نشان دیکھتے رہو اور ان پر قدم رکھتے جاؤ. روشن راستوں پہ چلنے والی روشن شخصیات کے قدموں پہ چلو, تباہیوں کے گھڑے میں گرنے والے انسانوں کے پیچھے نہ لگو. جب تم اس طرف آ جاؤ گے تو تمہیں اپنے سامنے ایک ایسی کتاب مل جائے گی کہ جس کے پہلے صفحے پہ آدم علیہ السلام لکھا ہوگا, آدم کے طریقے پہ چلو. اس سے اگلا صفحہ کھولو گے تو تمہیں نوح کا طریقہ دکھے گا, اس سے آگے چلو گے تو ابراہیم کا طریقہ, اسماعیل کا طریقہ, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, عیسیٰ و موسیٰ کا طریقہ, اور سب سے بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا. یہ سب تمہیں سکھانے آئے تھے, یہ سب تمہارے ٹیچرز ہیں. ایسی نہ جاؤ, یہ نبی بھی ہیں اور تمہارے استاد بھی ہیں. सवाल पैदा होता है, नदियों से हम क्या सीखें? तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, और आज आपको अपने कुछ और उस्तादों का नाम भी पता चल जाएगा जिनको बेशौरी की वजह से हम उस्ताद समझते नहीं। सुनन अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, उनके तरीके उनके रास्ते जो तुमसे पहले थे। तो सबसे पहले तो उसने आदम, हमारे एक उस्ताद आदम अलैहिस्सलाम, क्या सीखा आदम से? सच्ची तौबा करना सीखा, गुनाहों पर नादिम होना सीखा, गलती के बाद हट धर्म नहीं होना। आदम अलैहिस्सलाम से हमने सीखा कि अल्लाह के एक छोटे से हुक्म को तोड़ने पे जुबान चलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। हमने आदम से तौबा सीखी। नूह से क्या सीखा? इस्तकामत। 950 साल एक जाहिल कौम के बीच में रहे, हिम्मत नहीं हारी, बुलाना नहीं छोड़ा, एक तरीका नहीं चला तो दूसरा इख्तियार किया, कोई दिन के लिए तैयार ना हुआ तो रात को बुलाने निकल पड़े। सूरत नूह को पढ़ लीजिए, इतने सताए गए। मुझे तो सूरत कमर की एक आयत 2-3 की नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, और कहा कि नूह अल्लज़ी, वो जो जिसको छिड़का गया, यानी मेरा नूह वो है जिसको झिड़कियां पड़ती थी। अल्लाह अकबर, लोग डांट देते थे, जो जान छोड़ो छिड़कते थे। जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सताया कि अल्लाह के रास्ते में, इस दावत के रास्ते में, इस पैगाम को पहुंचाने के रास्ते में, इतना तो शायद किसी को भी नहीं सताया गया होगा। पूरी सूरत नूह ऐसे लगती है कि जैसे यूस नूह अलैहिस्सलाम की एक फरियाद है कि अल्लाह ताला, मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये मानते ही नहीं, मुझे तो इनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। या अल्लाह, मैं तो इनको पुकारता हूँ। सूरत नूह आयत 6-5 से ऊपर आगे अल्लाह ताला ने इनका कॉल नकल किया। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात दिन पुकारा, लेकिन फलम यजिद हुम दुआई इल्ला फिरारा, मेरी पुकार ने तो इनके भागने में ज्यादती ही की, यानी जितना मैं इनको पुकारता था ये इतना आगे भागते थे। وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, मैंने जब कभी उनको पुकारा ताकि उनके गुनाहों को माफ करवा दिया जाए, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली। इस पे भी बस न चला, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, कपड़े ढांप लिए, मुंह पे कपड़ा डाल लेते थे, कहते थे तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। वह असर्रू वस्तकबर उस बिकवारा, और उन्होंने इसरार किया और तकबर किया, बहुत तकबर करना। कभी हमारे साथ ऐसा मामला हुआ? एक बार भी ना हुआ होगा, और उनके साथ 950 साल में कितनी बार ना हुआ। तुम इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैंने उन्हें पुकार के दावत दी। ثم إني أعلنت لهم, फिर मैंने उनको एलानिया दावत दी। وأسررت لهم إسرارا, और मैंने छुपा के भी उनके लिए बात की। فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا, शर्म आती है मुझे तो पढ़ते हुए भी, हमारे अंदर तो इनमें से कोई एक तरीका भी नहीं है। हम तो इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं कि बस बात ही ना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफा, सिर्फ पॉइंट्स देती हूँ, आप डेप्थ में खुद जाइएगा, इतना वक्त नहीं, वरना यकीन करें ये एक आयत आज के पूरे सबक, इस पे जितनी बात कर सके हम कर लें। کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیوں ان لوگوں کے طریقوں پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے؟ کیونکہ لوگوں تمہاری زندگی کچھ اور طرح سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ اور کام کرانا چاہتا ہے، اس نے تمہارے سامنے کوئی اور رول ماڈل رکھے تھے، تم تو کسی اور کے پیچھے لگ گئے. ابراہیم سے کیا سیکھنا ہے؟ وفا شعاریاں، ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. کیسے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. سبمیشن، سرنڈر، استقامت، وفا شعاریاں. یعقوب علیہ السلام کیا سکھا گئے؟ صبر سکھا گئے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہر نبی سے صرف ایک بات سیکھ لینا تو ہمارے اندر کا انسان بدل جائے اور ہم خود کو بھی نہ پہچانے. بیسیوں بار سٹوریز آف پروفٹ پڑھی ہوں گی، نبیوں کے قصے، کہانیاں. اس آیت کو کتنی بار پڑھے آج تک؟ ذرا سوچیں، 10 سیکنڈ تک غور کریں اور گنیں اس آیت کو کتنی بار آپ نے ترجمے سے، زبانی تفسیر سے کتنی بار پڑھا. کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ کیا یہ آیت ایسی گزر جانے کے قابل ہے؟ دل کیوں نہیں پگھلتے ہمارے؟ اسی لیے تو پھر عمل میں کمی ہے، ہم ان طریقوں اور ان راستوں کو نہیں لیتے. ابراہیم نے سکھا دیا کہ اللہ کے لیے مراکز قائم کرو، اللہ کا گھر بنایا، ایسی جگہ، ایسے ادارے، ایسے مراکز جہاں سے توحید کی شمعیں پھوٹیں. تمناؤں پہ چھری چلانا ابراہیم نے سکھایا، اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ دینا ابراہیم نے سکھایا، خاندان، برادری، قوم سے جھگڑنا، اللہ کے نام پہ بیزار ہونا ابراہیم نے سکھایا. کیا کیا سبق نہیں ہے ابراہیم کی زندگی میں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ تسلیم اور رضا. ایسی انوکھی مثال تو کسی نے نہ سکھائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، سچا نبی ہے. باپ نے گردن پہ چھری نہیں، کہا گھر بناؤ میرے ساتھ تو چل پڑے، کہا بیوی ٹھیک نہیں اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا. کبھی ایسی بھی اولاد ملے گی؟ اسماعیل ہمیں سکھا گئے ایک اچھی اولاد بننا، اچھا بیٹا بننا، اچھی بیٹی بننا سکھا گئے کہ عمل کر لو ان کے طریقوں کے اوپر. یوسف علیہ السلام کیا سکھاتے ہیں؟ پاک دامن رہو، فتنوں کے دور میں جیل میں رہنا یعنی ایک پابند زندگی گزارنا بہت فن اور گلیمر کی زندگی سے بہتر ہے. منہ پھیر کے جیل میں چلے گئے، لیکن کہا ہے اللہ میں ان عورتوں کے فتنوں میں نہیں پڑنا چاہتا، میں اس ایڈوانس ماحول سے تھک گیا ہوں، میں ایک جگہ پڑا رہوں گا، تجھے یاد کرتا رہوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت جیل میں ملی تھی. اگر ان پر فریب عورتوں کے فتنوں کے بیچ میں رہتے تو شاید نہ ملتی. ہمیں بھی رب بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ہم نے بھی لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، طلب بھی نہیں، تمنا ہی نہیں، نیت ہی نہیں ہے ٹھیک. حکمتیں سکھا گئے، مینجمنٹ سکھا گئے، مشکل حالات کے لیے کیسے تیار ہونا ہے وہ سکھا گئے. ایوب علیہ السلام صبر کی ایک زندہ تصویر. کیا سکھایا؟ کہ صحت مند جسم اگر بیمار ہو جائے، بستر پہ پڑ جائے تو غم نہ کرنا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے ضرر پہنچا، مجھے تکلیف پہنچی اور تو ہی ہے رحم کرنے والا. خوبصورت دعائیں کرنا سکھا گئے کہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، یقین ہے کہ ملے گا. یونس علیہ السلام کیا سکھا گئے؟ آپ کو چھوٹا سمجھنا اور آپ کو بڑا سمجھنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ظالم تو میں ہی ہوں، ہم 125,000 بار پڑھ کے بھی وہ بات نہیں سیکھتے جو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات پڑھ کے سکھا دیے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ ظرفی قوم کی جہالت کا جواب کیسے دیتے ہیں، کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ زندگی میں کسی کبھی کسی جاہل اور کم فہم والے انسان سے سبق پڑھ سکتا ہے؟ زبان کا اچھا نہ ہونا، کردار کا کوئی اچھا نہ ہو تو موسیٰ کی زندگی کو پڑھ لے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دے دی کہ موسیٰ بہت ستائے گئے، بہت صبر تھا موسیٰ کا. عیسیٰ علیہ السلام کیا سکھا گئے؟ خدا ترسی، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، چلتے پھرتے لوگوں کے لیے سفر کرتے تھے، تم نہیں آتے لینے میں دینے چلا جاتا ہوں، کہیں بیماروں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں لوگوں کو ہدایت کی بات دے رہے ہیں، کہیں لوگوں کے گھریلو مسائل کو صحیح کروا رہے ہیں، کہیں لوگوں کے نظریات کو بدلوا رہے ہیں. خدا ترس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو سیکھنا ہے اس کو ایک ہی لفظ میں بول دوں کہ رسول سے رحمت سیکھ لو. یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک سوچ بیدار کرنے کے لیے لفظ بولے. میں چاہ رہا کہ آپ کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دے دوں، لیکن ابھی دوں گی نہیں، اس لیے کہ آپ نے بس اب تک طور پہ نبیوں کے حالات نہیں پڑھے. سورۃ اعراف سے شروع ہوں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی موقع پہ آپ کے ساتھ ایک شارٹ کورس کریں گے سلام علی المرسلین کے نام پہ، سلام ہو بھیجے وہ پہ. انشاءاللہ پھر آپ ایک نیا ہی روپ دیکھیں گے ان مرسلین کا. نام تو رکھ لیتے ہیں ان نبیوں کے ناموں پہ، کام وہ نہیں کرتے، کام نہیں کراتے. تو سنن الذین من قبلکم میں پہلی چیز انبیاء کرام، دوسری چیز وہی ترتیب سامنے رکھیں جو سورۃ آل عمران میں گزر چکی، کہ اولئک الذین ما انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کے بعد صدیقیت کا مقام آتا ہے، اور جب صدیق کا لفظ آئے تو ابوبکر صدیق کی زندگی کو کھول لے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ قرآن ہمارے پاؤں روکے ہوئے، پکڑے ہوئے ہمارے پاؤں. سیکھو، دیکھو ان کی زندگیوں پہ غور کرو. پھر ابراہیم، حضرت ابوبکر کے بعد عمر فاروق سے ذرا دین کی غیرت سیکھو. خلافے شریعت چیزوں کو دیکھ کے تمہارا خون کھولتا کیوں نہیں؟ آج تمہارے اندر عمر والی غیرت کیوں نہیں آتی؟ ان کا ہاتھ تو بار بار آتا تھا، کیا کرتے ہو؟ وہ تو عورتوں کو اس طرح دیکھ کے آسمان پہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ اللہ کوئی حکم بھیج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں تھا لیکن ایسے لگتا ہے کہ عمر کے کہنے پہ اترتا تھا. عمر سے سیکھا کہ ایمان کو اتنا پختہ کر لو کہ شیطان راستہ بدل جائے. عمر سے سیکھا کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم آ جائے تو سر جھک جائے، اللہ کے کلام کی ایک آیت سامنے آ جائے تو اپنا قانون واپس لے لے. یہ لوگ روشنی کے منارے تھے جن کو ہم نے آج لائبریریوں کی زینت بنا دیا. عملی زندگی میں لائیں گے تو پھر وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، پھر راستے ملیں گے. نہیں مل رہے نا، پھٹکی بھی ہے نا اس وقت امت، لگتا ہے سیدھے راستے پہ، پوچھ ہی رہے ہیں ابھی تو بھائی. دیکھو تم نے یہاں ایک راستہ دیکھا ہے، دیکھو یہاں ایک سڑک جاتی تھی، کہاں گئی؟ لوگ کہتے ہیں کوئی سڑک نہیں، بھاگ جاؤ، گم ہو جاؤ خواہشوں میں، اپنی زندگی میں کھو جاؤ. کہتے ہیں نہیں، میرے باپ میں سے کوئی گزرا تھا سڑک سے، تھی ایک صراط مستقیم کے نام کی روڈ، لیکن آج راستے گم ہیں. جس کا ذکر اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. پھر ابو بکر، عمر، پھر اس کے بعد محدثین کو دیکھیے، تابعین، تبع تابعین، اس سارے دور، یہاں سے ہوتے ہوتے ہر دور کے نیک لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں کتابوں میں آ گئیں، سنن الذین من قبلکم، رسولوں کی صورت میں کتابوں میں محفوظ ہو گئے. اللہ نے اپنی کتابوں میں اس سارے طریقے محفوظ کر دیے، لیکن لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے ایک زندہ کردار بن کے آتے ہیں، جو ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ان طریقوں سے ملتا ہے، اصل میں وہ اللہ کے اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. نیک لوگوں سے بغض رکھنے کی بجائے ہم وہی کام کرنے لگے کہ جو کسی کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بھی کروا سکتے ہیں. اب تیسرے ارادے کی بات دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. تیسرا ارادہ کیا تھا؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تمہاری طرف توجہ کروں. توجہ کا لفظ سے کتنا پیارا ہے نا، آپ کی طرف ماں توجہ کرتی ہے تو شفقت ملتی ہے، حفاظت کا احساس ہوتا ہے. باپ توجہ کرتا ہے تو آپ کو اپنا اہم لگتا ہے. دوست آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی طاقت بن جاتے ہیں. طرف توجہ کرے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. بیوی شوہر کی طرف توجہ کرے تو شوہر کو سکون ملتا ہے. اور اگر مالک کائنات، عرشوں کا رب، وہ بندے کی طرف توجہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی بھر کی کالسیں اتر جاتی ہیں. بس اللہ ایک دفعہ توجہ کر لے بندے پہ، اس کی زندگی کے رخ بدلنے لگتے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تم توبہ نہیں کرتے، میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں. تم میری طرف نہیں آ رہے، میں تمہیں بلا لیتا ہوں. آؤ تو صحیح، کیوں دور رہتے ہو؟ کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہو؟ کیوں بیدانگیت ہے تمہاری آنکھوں میں؟ تم مجھے کیوں نہیں پہچانتے؟ میں تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں. واللہ علیم حکیم، اور وہ علم والا اور حکمت والا، اس کو پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا تڑپ رکھتا ہے، کون کہاں مچل رہا ہے، کون کہاں بے چین ہے. آ جاؤ. پھر دوبارہ کہا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری طرف پلٹ آئے، تمہاری طرف توجہ کرے. توبہ ہم کرتے ہیں تو توبہ، گناہوں کی معافی، اور اللہ سے توبہ کا تابہ، یتوب کا لفظ بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم سے ناراض ہو گیا تھا، اب میں واپس آ رہا ہوں، میں پلٹنا چاہتا ہوں. آ جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں، میرا غصہ دور ہو گیا، بس تم ایک دفعہ پلٹ آؤ. جو زندگی گزار چکے ہو اس کو چھوڑو اور ایک نئی زندگی گزارو، اللہ کی رضا والی زندگی، اس کی فرما برداریوں والی زندگی. توبہ کر لو، دیر نہ کرو، جلدی سے آ جاؤ اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور ہم سب کے لیے، ان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مشرق میں رہنے والے کے لیے بھی ہے اور مغرب میں رہنے والے کے لیے بھی ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ اسی ارادے کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں کیا؟ انتمیلو میلن عظیما، کہ تم جھک جاؤ، بہت بڑا جھکنا. یہ ہے اصل میں ہمارا اس وقت مسئلہ. دو کشتیوں کے سوار ہیں، دو ارادوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک طرف شہوات والا دین ہے، خواہش والا دین ہے، لسٹ کا دین ہے، گلیمر کا دین ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے. شہوات شہوت ان سے ہے، اس کی جمع ممنوع خواہشات، ناپسندیدہ خواہشات. لسٹ کے معنوں میں آتا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے. پیچھے بات آپ نے دیکھی تھی ایک ایسے کلچر کی کہ جو فطرت کے نظام سے ہٹانے والا نظام ہے، کل تفصیل سے بات ہوئی اس پہ. بیراہ روی کا دین، فری سیکس کا دین، وہ ہے شہوات کا دین. آج اگر دیکھا جائے تو یہ دو گروہ آپ کو دکھتے ہیں. شہوات کی طرف بلانے والا گروہ کہاں ملے گا آپ کو؟ سارا میڈیا اسی کی نمائندگی کر رہا ہے، اور سارا پریس اللہ ماشاءاللہ اسی کا دعوے دار ہے. خاموش پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، سوسائٹی، لوگ، سٹائل، ہر چیز خواہشات کی طرف لے کے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے ان لوگوں کے دیے جو کامیاب تھے، لیکن افسوس کیا کہ تم ان کو برکت کے لیے تو پڑھتے ہو، رکھتے ہو یہ باتیں گھروں میں، لیکن زندگی تم شہوات والی گزارتے ہو. ایک ہوتا ہے خدا پرست اور ایک ہوتا ہے خود پرست. جو خود پرست ہے نا، وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. جو اپنے آپ کو پا لیتا ہے نا، وہ رب کو بھی پا لے گا. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان واقعی اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا. خواہشات کا دین ہمیں ہر طرف دکھتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں نگاہ ڈال کے دیکھیے، دو راستے ہیں ہم سب کے سامنے.